Дивлюся й зове табір в небо, табір в небо. Та щастя моє біля тебе, біля тебе. Поки вся зграя летіла до раю, поки вся зграя летіла до раю, ми білим днем знайшли свідем. Поки вся зграя летіла до раю, поки вся зграя летіла до раю, ми білим днем знайшли свідем. Зорі внизу і небо під нами, нами. Ми відбилися, відбилися від зграї. Зорі внизу і небо під нами, нами. Ми відбилися, відбилися від зграї. Не видно вже краю світу, краю світу. І нам байдуже поле квітів, море квітів. Поки вся зграя летіла до раю, поки вся зграя летіла до раю, ми білим днем знайшли світ. Знайшли свідем.